dugale fay dal yu set wecc desu ko sip deg lool niñu wote nga ne fofu mu sibuñu ko dal ya wa in qasara dem djiblu bi tawafihi ci ak waram nafsahu bopam maha mahmulihi and ak mu yanu lamuy ji ci kondu doy han wahid mu lis kenn min huma ci ñom ñaar neena bo doon wër yanu kenn mo xam ko ko gone la mbab dof la mba da tawat wër bi na nga yene mu yeñaan ñep da fek nga mëna wër yanu ko wërale ko mo itam fasiyene nak mu taxaw seen wër yeñaan ñep so ba ne nga son bu nopi dula doy du doy koka cion kesse la wër mom da xawon ru julli ñaar mën ko bokk kenn rek ko mëna wa aji sa doyna asah yu dox safa ak marwa han huma walis ñoom ñaan ñep ñena borom dox safa ak marwa yanu kenn yene dox ba nak mu yaak mom koy dina len doy yeen ñaan ñep xam nga dox safa ak marwa sa tuñ ci lab mel na julli dañ ca sop lab rek waye woru ci ñoom tax mu ne id la yustaratu fihi taharatun ka mahmulayn niki ñaaru ñu yanu fihi ma ci tawaf ak sahyu ñaar ñu yanu da wax ni bu fekkon da ngay wër kaaba yanu ñaar yow jënd nga sa bop ñaar ñu nga yanu rek ñom nga bëgg boole ben wër bi ñu bokk mu ne kon mom du ay nga bëgg duggal sa bop kay duggalale kenn ko yanu mo ay waaw waye bo yanu ñaari jëm day melni ko yanu kenn rek ñaari jëm boko bol dañu melni kenn rek nga yanu ku far jappi jënd yam kon mo xam wër la mo xam dox sa mar wala bo bolé ñaar té yéene ñaar ñu jënd sa bop dana bax sa yow duggalé sa bop ak kenn boko lay bu dé wër ba mu yaqku bu dé dox ba na mu do tax yaqku faslun haruma aramna bil ihrami ci sababu armal mo xam ajla mo xam humra hal mar'ati ci jigen lubsu khuffasin sol ay gan wasatur wachin ak sutural kanam manam jigen bu armale dañ koy ayé mur kanam ak ay téngam dara luy mur kanam bu ko def dara luy mur ay téngam bu ko def motax ñu ayé koy gan xam nga né gan day mur téng gi kanam itam du ko mur da koy bayyi muy kanam kété illa li satrin dara ngir sutura bila gharsin ci lu dëgeural ci pousse mba ping waroptin ak ci lu yew ñena kanam gi né mom bu féké bëgg na laq goor ni dal dañ ko may bu bayyi mu soor ga mu yoru ci kanam gi ta bañ ko ca pingé bañ ko ca do top pousse mba dar lu ko ci bañ ko ca yew tay jekki jekki rek bayyi mu soor gi mom mu yoru ci kanam gi waye pingé wu ko ji yewu ko ci su bo baale mom tol nangu nañ ko ndax su da rek la wa illa bu ko yewé mba bu pingé ko nak fa fidiyatun kon alaman war ko su koy def rek alaman war ko dan wax nak alaman ba ci kanam ku war lu muy doon wa hal rajuli aram na ci goor muhitun jep aji wor bi hudurin ci ak cer wa in bi nasjin ak donte ci garab la aw zarrin wala butuñe aw haqdin wala fas ka khatami niki ak jaaro neena goor bu xasse armal ak mbaxum ra dañuy aramal ci mom lepp lo xamni ni meuna woru cer ci ay cerim aw budé bop lu ko meuna wor melni mbaxana ba kala wala tengani ayna budé tank lu ko mëna wër ni ko bot wala kawas ayna budé baram lu ko mëna wër ni ki jaaru ayna lepp lu mëna wëru ci rek légui budé tubey non la budé mbum mu ñew non lu mëna wëru ci don tan ko rab ba mën ko ak rab ba tax mëna wër ci ba ba ay butu ñe lañ ko def ba mën wër ci ba ba dañ ko fas ba mëna wër ci ba ñu ci mën don rek aram na ci goor bu xasi armal ak mbaxum ram li ko jëfëndiko ka xatam niki ab jaaru bobu wax da mëna wër baram mo tax wa khabaayin ak fokhya fokhya xetu yere la wax wala fi min nañ ko mom itam ayna tax dana wër ciir wa in lam yudkhil ak donti dugalut ku mën loxom bobu manam donti loxom sonu ko ci loxom buma baat ba rek la sol baat ba kenn dugate almande xam nga bu solé baat ba rek wër na baat ba bu solé baat bumi rek xam nga ne legi wër na sol na lu wër ay cërëm kon ñàkk dugal loxo ba ca loxom bi ma du tee moom alamande wasatur wajhin ak sutural kanam aw ra'sin wala bopp du maa ci dara loo xam ne ni yu xaddu def na ko konte saatirin muy aju sutural maanaam bopp be kanam gi moom dañuy aye mu mure ko dara dara don ci sax lolu ken dahi su mu mure du teñ aye ko ci ri dess mom lañuy aye mu mure ko lo xamne dahi son nako ko mure ci ri ci dess bu genné bop kanam bu genné bop kanam lañuy bañ mu mure ko yaram moy lo xam dahi son nako ko mure bu dé tank xam nga dahi son nako mure ay kawas bu dé bop dahi son nako way bop mom ci la tollu ni bop kanam dal mom num ko meuna mourid nak rek mu aram mo ngi bëgg wax sax ka teene niki ban xam nga ne ken baxawuta ribes ban manam tap tapal ko bu mu toy nga taf ko ci bop lolu xam nga ne mom baxé su ko mouré bop way du ko té ay ndax lolu bop la bop num ko mouré rek moy atax mu ne ka teene niki ban atax mu misal ko ka teene niki ban wala fi jeta det alaman nak di war fi say fi ci rango jesi wa in bila hudrin ak donte ci luddu ngant la neena jesi mom rango ko do am alaman tiw ko aram nak te war nga dindiko fa sasa bu fekke ngant taxut sara bi neena wa haruma wa wajaba nasuhu fawran in taqalladahu bila hudrin neena sa yo rango te ngant taxut def nga lu aram te war nga ko dindiko sasa alaman na mundu ci am mom soko defon ngir ngant nak kon mom melni aramut te alaman waru ci batay wa ihtizamin ak lahasayu wa istisfar ak ngembu li xamal ngir liggey fak dom neena bo lahasayo ba nga ngembu waye liggey tax nga def ko su boba batay dum do am alaman sarabina neena fa in kana li khairi hamalin fa fihi mal fidyatu boko defé té liggéey taxut mom alaman dal ci war waja sa daganna khufun aw bot xoti haw dogeef nako asfala muy gëna suwé min ka habin ci dagar li faqdina alin ngir ñak aw dal aw khuluhi wala sheru ay dal fahishan shergu jéggi dayo khuluwan fahishan lo ba ñene goor lu dañu ko may mu sol ay bot lo xam da koy dag ba nga xamné légui du agar ci dagar yi sax ni gëna suuga dagaar yi ci kaw nak mu ñakk yeneen dal mbaabok ay dal la muy jar dafa cher lool cher gu jarut mom la sala bi ne bi an yasida samanuhu han qimatihi al mu'tadati fawqa sulusiha ana moy ñeegum baxo na jar yok nañ ci lu tolni ak cieram yok nañ ci lu upp ak cieram man lu upp cierum ñeeg su baba kon dana mëna wut ay bot sol ko gana bu ko dagge bu ñu yes do jari nak sartu yeenu bu ci ben xati rek alaman am bu jekke jekke sol boti mom te ñekul ay dal seray bobu ñu xamu ci moy falaw nabi sahu li khayri ma zukira wa khat qutiha asfala min kahbin wa halihi al fidyatu walaw li daruratu sah neena mom bu ci ne amul mom bu ko dagon bu gënu suga dagar bay bu ñu dal itam du tay alaman war ko wattiqaw samsin ak watandiko ab jant aw rihin wala ngelaw bi yedin ci loxo neena nga tangayu jant bi wala ngelaw li tax nga jël sa loxo daroko dar ko ci sa bop mbaaj sa kanam xam nga kon yaangi mur bop bi mba kanam gi tan ay won ko waye lolum mom jegal nañ ko aw matarin wala watandiko ab taw bi murtafihin ci ay yekatiko manam jamono wi de taw mom dañu la may nga jël dara doxale ko sa digënté taw yu baña toy donte malan la sax nga doxale ko sa nga yëro ko taw yu dal ko maye lepp lo xamne nak mom fa mu nekk du fa jog ya ko fekk rek mom mën nga fa mën nga ko kerlo mën nga ko selo ah mën nepp tabax wala xeyma yépp mom té nga fa nekk jog fu gaddu ko rek mom mën nga ko fa fekk kerlo ko mba nga selo ko wa taqlim dhuhurin ak lewwe in kafara wo damna neena batay dañu la may fekke sowe dafa dam te dam gi mi lay lor kon dañu la may nga lewi ko warti daw ak lambayo bi khamisin ci mbubu manam mbubu nga bañ ko sol xana la xaar ko non sa yaram rek sol gi mo lañu ay mo rup cer waye nga jël ko rek legi la xaar ko non ni ngay def mbalan ah koku mom digu woru cer rek ba wa fi kurhi sarawi li nek na sibuk tubay na sibuk lambayo tubay riwayatani ñaari ñattali dafa melni sarawi mom da yag fi di pantalon xam nga dafa xawa ñaaw ñu ne mom na ndax sib nañ solo ko ay dang ko la xaro ni ngay def mbubu ndax sib nañ ko wala sibuñu ko amna ñaari ñattali wa tazallulun dagan na itam kerlu bi binaayen ci tabax wa khibaay ak khayma wala ana bu fekke ni ak tabax la mbap xeyma nga xamne fam nek mom dafa jot ya koy fek rek selu fa ba nga kernu fa non ayu rek non wa maharatin ak jagaajal jagaajal moy buñu masawar geleem lañuy tek ci ko numéro pabion dari ko fego na bi koku neena man nga ca kernu mo xam bobu da fek du dox ak geleem gi wala da fekk ñu taxawal ko ci benn bërepp ñu ci mën doon mën nga ca kerlu la fiha waxu ñu kerlu waat ci biiram nak kerlu waat ci biiram duggu ci biiram ba nopp nak wutaan leneen lu la yiraat koku mo mayewuñ ko am nañu itam bu fekke jëm ñu jagaajal ba da nga tek ci ko ay sir yo xamni ponti woko ci da nga ca yir doon bu kiyé nga ajiwaat lemaat patay kon do ci mëna kerlu ndax loolu saxut fekkon ni da nga ca jappal sirioy ni nga ca dajje pont ba da nga ca def defuk melni am neeg rek mo ci wi soy yeketti tegat soy aji mu and ak banti waye lo xam na ngui muré ko murat wa su boba kon dana bax waye say wo xam ni nga ci fudan ko mun ngeen naaju rek su naaj bi sedde nga dindi wa su boba batay lolu lu saxul la kon do ci mëna kerno kon bu ne la fiha jappal ni ñaari manam ci bir bo xasse dug ci bir jagaajal bi do meuna ker lo leneen bu fekke jëmmi jagaajal ba itam la cey fek naajo soxalo ko ci da ca japp rek waye dang koy dindé ko defaat batay lolu desu ko man kasaw bin niki am malan bi hasan ci aw yat waw neena bu fekke na nga jël rek am malan laar ko ci aw yat mu xawma ne parisol rek nga bëgg ko yiro lañ koy ay oku sañoko manam luñu yiro lo xamni ya ko yor dem dedet lu sax ci ben bëru rek waw waye lay nga jël ni def ab drapeau rek jëlé ab bant rek légui tak ci ambala bu tim la non rek ah loolu loolu ñu ko man lañ nangu kay moy lo xam da sax ci ben bëru okay ay lo xamni ya ko yor mom dem ak mom fo jëm mom do ko man nga ko dox mom xalaatuñ ko nga tok nonu mu lay kerali lolit li gëna wër malik mom nangu ko su baba nak fa fi wujubul fidiyati nek na ci waru alaman bi khilafun ñaari wax yu siiw anam bo kerlo ci bir maharatu bi ta kerlo leneen niñ ko xewon legi mbambalan mom kok la wax ne ndax fidiyatu alaman ba da war am dañ ko sop rek waaw xox mo am khilaf wa hamlun dagan na yanu li hajatin ngir soxla aw faqrin wala ngir ak ñak bila tajrin ci lu wut benefice ci lu yahantu xam nga bo yano rek mur sa bop bo yano rek sa bop mur nga ko waaw mu nekkon nak legi dañuy xet bu fekke la la tax yanu moy sa aja la moy day lo xamne yow gisoko lako yanu sa yef la yo xamne boko yanu kenn lako yanu ba amna ko mané wa amolo ko fay tax la ko yanu ko ko def la ci wax dara da nga def dagan dara ayu ci fakké da nga yanu wal ngir amo luma yanu wal ngir nga am lo lek waaw patay ko des la wax dara yanu wéru du ay waye bo yanu ngir bëgg rek manam ngir bëgg alal aduna ju bari rek lool mom wala ngi koy ay bo xé armal do ko man kon yanu ga na fekk muy sëñité jo xamni gisoko lako fajal ba ñak bo ñak motax mu ne bila tajrid wa ibdalu sawbihi ak wéccé malanam aw bayhu ho wala ak jaayam dañu la may malan mi armalé boko yoré ba yagul wuti ko wéccé ko kenen don té té yu bari tax nga wéccé ken tam mom xeyna man nam lool nga téñ waye lool mom dess lu ci wax la wala nga yor ko ba yagul wuti ko jaay ko don te tay ñu bari nga bëgg tagol ba yéne cey matti tam tax na jaay ki mom ayu señ nga ko jaay bi khilafi qaslihi ci wuté ko fotum sañu ko fot nak mom lumay daam sobé yéne nga armalé mom dañuy bañ ndax lolu xam nga dindi salté la tara yaalé ay téñ ba dara la wa kon yéne yi nga armalé mom lu yag yag do ko suñu fot lumay daam sobé sox mën su ko julli walé so amé sobé nga suñu ko ndax sobé ci mo ngi tollé won ci fabil may kon ci ndox rek la koy foti faq dong walaw shak fi qamlihi wala shayhalihi fi qatlihi inaysh don di sikisak nga amne tay amuti tay waye sikisak rek la du teng won ko fotu te nak lim wax ne ndox rek nga koy saña foti sara ba doli na ci ne wala yajusu bi nahwi sabunin fa in ghasalahu bihi wa qatala shay'an akhraja wajibahu ana bu ko foti lu melni sabu anopi far ray ci rayale ci dara dana wara fay la ci war ba battu jurhi ak beut ak gomum manam sa gom nga beut ko moy nga bënn ko rek la jëw ñu genn la ci nekkul de tay yoy koku ba tay neena ayut dagal na wa hakuma ak wokku la nga xamni xafiya na buna birifun and ak ndank manam lo xamni feñu ci sa yaram xamni am na ko mur am nga wax ko wuru ndax ayna nga rayal dara waye teew rek dagan na ni amana wax ko sax nga rayal dara mo niki xam nga sabab bu saxé kawar nga diko ak amana nga rayalé tel wala sa gannaaw gannaaw biñ ko muré waye lolou du téw dagan na li nga xamni yaangi jakarlo mom nu sañ wako wako bu baax ndax yaangi jakarlo mom nga mëna moy turay nga wa fasdu ak gajj in lam yahsibu ko dem duko aw dem duko ngaaw manam gajj saw yaram deug ak sa dit pour yakene gana bo doko ngaaw ngaaw ko dang ko gajj rek bay kon dagan na waye fa in hasabahu walaw li darurat mum iftada dake ganawa ngaw nga ko donte loro tax na nga koy duté nga defal man mi wa shaddu min taqatin ak tak ak lahasay wala sentir li na faqati ngir ak dundum hala jindihi ci daru yaramam ñana bok na ci yi nga xamne dagan na nga wut lu melni as ngisé den ci sëb yobbal ba nopi nak dañ ko yew muy ak ciir muy wër sa ndig wa manam dañ koy doxale digënté taxlay bi ak saw yaram ñu jël ngi ci rek légui def ci li nga ci def xam nga légui am na tax lay bo xam ya ngoy tak lu nit muy sunna la ya ngoy tak ci kaw sa djumbax bu xajale say yeer nga doxale digënté nak nga jël ngi ci bobu nak doxale ko digënté tax lay ak sa yaram bobu wa way neen mom bo jël ki bi diko tak rek alaman ñu kon tak la ñu wax way djulun tak deug xolé sara bi dana ne wa shadduha ja'alu suyuriha fi saqbiha de fa in haqadaha iftada de aji won sa alali bop tax nga yor ko wa idafatu nafaqati khayrihi ak yokku ca alali kurul mom manam neena nak boko setak ngir sa bop man nga ca defal kenen falalam niki ko xamni amul fum denc nga far ko ca dencale xamni mom sa bop bop be jitu waye far nga ci dencale ko ko wa illa bu fekke du sa alal alali jamur dong la mene ben way denk rek nga daliko defal denjal ko rew du sa bop nga ko wolal wa illa ndit papi dieton kon ala man dal koy war fekke la tanga yor ko dal du sa alal ki ben way rek nga beug denchal alalam ba alal joy yahanto rek la beug alal edna rek ra du li ngay jëfëndiko ci ay gi so ba kon ala man dal ñoo kaas bi jurhi hi niki ngaaw ak gañu gañoom aw rasihi wala ngaaw boppam aw laskhi khirxatin wala taqali aw sagar kadir hanu mu yaatu nit dërëm ñena sa yo amu gañu gañu ngaaw ko rek wala nga ngaaw sa bopp rek wala nga jël aw sagar wo xamni yaato nañ ab dërëm dal dikoy takal ci sa yaram rek yépp dana ala man donte lol ko walon nga xam dagan ne duté alaman am ci mom yépp dana alaman aw laf biha wala la xaar sagar wa hala zakarin ci sakara bu jëlon sagar wala xaar ko ci sakara mi kun wërna bobu ciir tay koku na am alama aw khufnati aw khufnati wala waten bi udune hit ñaar nokam bu jël nu waten sol ko ci ay nopp nit lolou du ko te defal man mi aw khirtasi wala kayit bi suñu xey hit ñaari kaba bu jëlen bandas ni aw kayit taf ko ci ay kaba bu nit du te alaman di war ko aw tarki dina fakhatin wala bayyi borom alal dhahab muy dem waw manam legi da am ko xamni dang ko defale lon ak yobulum ci muntaka be mu la waxon le ci centre be mu la waxon man nga ko amé kana ma nga ci defé sa alali bop waxone ni sañ nga ci defal kene amna legi ko ci defalel yow jeexal nga yow legi jeexal nga bayiko nak legi muy dem tujuhoko alala xam nga yow ne nga li tax nga sañ ko dencale lu moy da nga dencale ko bu dum mom dong do ko sañ dencal kon nak legi bu sa alal jeexé dang ko rawone ko kat la taxone mu man la dencale legi dañna waaw kon am sa alal ni sétal nokoy def waaw legi boko baye mom mu dem nak lolu kon alaman dali wacc alaman dal ñuy ci kaw aw raddiha wala ak baye ak delom la ho ñal ko manam mi nga yow mum demul fenn waye bis alal jeexé dang ko waron ne ko la taxone yoon may mom dañ jallel la kat amatu ndax moy sama alal mang jeexna kon am sa alal waye defoko dang ko baye ñu am dem rek bi ñu demul waye yeen ngi bokk tor ngir alam batay ci mintaqa bi ci sa ngisee ci tujjo ko ko baye ko manam tujjo ko ko ba togo mom jey tujjo ko te yow legi war nga ko jox lolou boko defé manam wali mar'atin dagan na ñal jigen khasun khas manam jigen bu armalé sañna sol yéré khas néna ñu day am li wax len choix manam li wax soy tan koy ayé gor khas da koy amé ko nopi amalé lenen lu ci bokku tuk manam lu bokku tuk soy ah da bëggoon ay lubsu wa hiya muhrimatun wa kasa harirun fa hukmuha fil libasi hukmuha halalan illa fi wajhiha wa kaffayha khala ma sabaq anam ci gatta da jigen mom lamu dan sol bu armala gul patay man nakoy sol mo xam day soy ak leneen lu man di don niki khas bi wax xana rek baña mur kanam gi teng rek mom to lol waxal nañ lako motax kon jigen señ na sol khas wa halin ak takay manam batay jigen man na armal ak dum bahar ma xum rabu te du koy sol te du wote sol ay takay batay yere ñoo mëna ko am gor luñ ko ay waye jigen ay ko yere ñoo wa kuriha sidifna shadd nafaqatihi tak alali ajam alal jimu dor ci aggi bi hadudihi ci peregam aw faqtihi wala lupam neena tawu nak alal ji nga xamne mom nga yore nonu nga diko tak ci sam pereg ba ci sam lupu ñu tawu ko du neena boko defoon ba sa biyel tam du tax nak mom ni alaman na ci ñu du ko tam alaman sala benen wala fi diyata fi dalika kulli wa kabura asil ak kab bop ala wisadat ci ngeenaay karam rek la waran wax manam nga jël sa bop ni kep ko ci ngeenaay lolum mom du armul al jehoy da itam mom da ñaaw rek ko as manam mom da ko faral def ndax non li xaw mëna ki moy nga tim ni ngeenaay dupp sa jeh mom da melni sim nañ ko sa yu nek bo armul ak bo armul tuway nak ni am as mom dañ koy def motax mune sarabi ni wala yaxtasu al kurhu bil muhrimi li qawli al jasuli an nawm halwati nawm al kufari wa ahli an nar wa shaytani nga kopi sa kanam lañu ay way lekh du neen wala ba asa di wadhi khad al muhrimi alayha manam ki armal tek aw li xam ci wonge nay li mom ayut kanam gi nak ci bop nga kopp ko ci mom way wa masbuhun sib nañu yéré ñu ciup li muqtada ñel ko ñu roy bi ci mom manam bu fekké ni borom xam xam nga ba iliman nga dañu roy ci yow nga armal bopp nak sol yéré yo xam dañ ko ciubé ci gënu ru nexet lol tamuñ ko nga yéré nga sol dal ñu ko ciup té nañ ko soubi dé nur ni lu am xet gu neex la amul xet gu neex waye da ko nuru motax mu ne wakuriha masbuhun bi hasfarin wa nahwi mimma la tiba fi waye way shibihu lawnuhu lawnal masbuh bi tiri ka safarani wala waras koku dañ ko sip ñal ko ñu roy ci mom min imamin wa alimin de bu fekke lañ ko soubi mom ko gis xamne le mom du borom xet gu neex mom du ay mom la misale kal aswadi wal akhdari ñu ko soubi lu ñu ko ku dal wert ñu fayé josu lu ko lil muhrimi wa khayrihi walaw muqtadan bi wa shamu karayhanin sip nañu fon lu melni rayhan rayhan da ci jublu atibu al muzakkar lat ko lañ bëgg wor barka lañ bëgg wor nak defé na né mën nga ko féré barka lañ bo xamné xet ga amul doolé té dina tok bu baaxa baax té lo xamné ni mo gëna wor ni sarabi ki fi ma defé dafa jom rek ak itam sax nak am nak jaxaso ci ni ñu waxe ñoom muzakkar ak muannas waye ma ñen daal sey bo japp ni fuñ ci waxe atibu al muannas manam bu jigen bi moy bi selseli am doole boko laal itam mu takla neen bu baax ko rehe musakar nga jappé ko bi nga xamné mom xatam to ko am doole te boko laal itam dula tax bu baax wala menen sey bo japp bo mu takalé sara bi nak mom dafa melni dafa ki ndax dañé wax wa malahu ñum né min kulli tibin muzakkar da ci até go wa malahu ra'ihatun zakiyatun wa yatahallaqu atharuhu bi masihi tahalluqan sharidan dafa melni da waron def wa huwa ma la raihata wa huwa ma la raihata lahu zakiya wa la yatahallaqu atharuhu bi masihi tahalluqan sharidan jappal dal ne tib muzakkar mom moy bo xamne xet ga du am doole lol boko la leen la tak lol koku nak nga fon ko sib nañ ko fon nga sib dong la mo mako sun akuk sax bi makan ci ab rek bi hi bu nek na ci mom tebun gatt bu jigenal tebun gogo mom mu anas nga ci tek anas ci mu fi yak na tale anam da wax ni bere bo xamne tebun mu anas dafa nek ta tebun mu anas wax na legi ni moy bi nga xamne mom da amé xet gom doole te boko laalé mu tok la bu baaxa baax koko nak fu nek la armal ba nopi legi nek lolu sip nañ ko bari bu ak lañ bobu nek tamul nga nek fa fek nga armal was tisabuhu ak ko andale manam da nga armal ba no toré teep mu anas la lo ko xéñu woko waye dang ko yoré lolu batay tamul ko sip nañ ko mo itam wa hijamatun ak ko nampatalu bila hudrin ci lu ngant manam armal ba nopi ci nampatalu te du ngant sib nañ ko ndax dañuy bañ fa ngay xot ci sa yaram nga réalé fa ben daba motax muni khifata qatl ad-dawab bi ni fa in tahaqqaqa nafyaha fala tukrahu bila hudri ina bala wara ni bonam patalo fofé do fa réalé dara ci daba yi kon des lu ci nam patalo ko don des xadu ngant wa tuqayyadu al-karahatu aydan bima idha lam yazul bi sababiha sha'run wa illa harumat bila hudrin ene buñu wax ci gisa moy bu fekke ne bo nambatal do dindi walé kawar ay fekke kawar ni dañalé fa ngay nambatalé kon aram lay def nambatal ko aram lay def ndegam amo ngant wa illa harumat bila hudrin waftada nak kanat li hudrin am la ak lu man di am mom sayo nambatal fu am kawar bu dindi kawar rek da nga defal man ni mo xam ngant tax nga nambatal mo xam ngant taxut nga bëgg la nopal rek wa xam sura asin ak nural bop manam moral sa bop ci ndox sim nañ ko ndax dañuy bañ nga réalé dara ci bop nga moralé sa bop ci ndox mi aw taj fi fu ho wala ak fendalam bi shiddat and ko tar kana ba nga moralé sa bop ci ndox mi nga diko bëss bu baax ak ko sagar mba solo pété lo sim nañ ko ndax xam nga man nga ci réalé dara da nga yëngal rek ndox mi wacc waye mo gën bëss gi bu baax wa nazarun sip nañu xol bi mir atin ci ab setu sip nañu nga arma nopp di xol ci setu ndax dañuy bañ nga seen dara ci sa kanam ab salté dal koy dindi di xam nga sañ aram nga dindi salté lo xam du sawé ta tax rek lolu waro ko dindi te bo xolé ba gis ko amana nga jekki jekki dindi ko dogo tay walub su mar'atin ak solo jigen khaba'an ab fakhya mutlaqan num man di won khaba'an mom fakhya mom tamoon jigen sol ko mom bu armalé ñoo ci am nañ ko tamoo rek ndax